साम बतवाए राय बजार भलो और दम पया हलो सुना पजे शहर में नवा दो फरमाशा मोहम्मद बख्श उर्फ वडो खोसो फकीर रोशन वारा का नूर रोशन चांडियो कजलो चांडियो सुबह खान खोसो बया दोस्त आशकृषी आई छा पियो चे उस्ता नंगर बेंजी वारा गमशाद अली मरी जो कलाम आ जो मुझे जानी भाई मुझे यार सा केर गलाए डो माओ जन्यो पुट ना है मुझे यार सा केर गलाए डो माओ जन्यो पुट ना है तो जो जिले सजे के खबर वाई ओ दादलो मुझो घूमे गम साधा